قرآن در رحمت و زكي و مخلا استاد فیض و نور اسکی و مخلا قرآن در رحمت و زكي و مخلا استاد فیض و نور اسکی و مخلا استاد فیض و نور اسکی و مخلا چش پد شب قدر وی او تا ویم چش پد شب قدر وی او تا ویم ما دد غش پی مزل کی وای مخلا استاد فیض و نور اسل کی وای مخلا قرآن در رحمت و زكي و مخلا استاد فیض و نور اسکی و مخلا استاد فیض و نور اسکی و مخلا تد روح غزاد سکون زمان تد روح غزاد سکون زمان تنگ دخبل یاسین تطر کی وام اخلا استاد فیض و نور اسر کی وام اخلا قرآن در رحمت و زر کی وام اخلا استاد فیض و نور اسر کی وام اخلا استاد فیض و نور اسر کی وام اخلا سترگی میرا شکل کڑا پس کولا باندی سترگی میرا شکل کڑا پس کولا باندی مالک عثمان نبر کی وام اخلا استاد فیض و نور اثر کی وام اخلا قرآن در رحمت و زکی وام اخلا استاد فیض و نور اسر کی وام اخلا استاد فیض و نور اسر کی وام اخلا زکد نیوال داس پر امید یما زکد نیوال داس پر امید یما استاف شفاعت محشر کی وام اخلا استاد فیض و نور اسر کی وام اخلا قرآن در رحمت و زکی وام اخلا استاد فیض و نور اسر کی وام اخلا قرآن در رحمت و زکی وام اخلا استاد فیض و نور اسر کی وام اخلا استاد فیض و نور اسر کی وام اخلا استاد فیض و نور